cerita yen kowe wis ra tresno neng kowe malah lunga ninggal tatu ning dada rasane ati iki koyo kena mawa bareng wis ngerti ning buriku kowe mulia janjine ngancani nganti tekan ning pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panas sing geni ra kaya panas sing ati sawise ngerti kowe ning aku ngapusi sing ati.